Bueno, baixamos un pouquiño a música. Vale. E vámonos ir aquí a Barcelona. Vale. Esta vez quedamos cerca, pero é como se estuviéramos en Galicia. Ah, sí? Porque vamos ir a falar, pois, con unha persoa que ti tamén coñeces, e eu tamén coñecemos, pois, que é o Ubaldo Pérez, que nos vai a falar, pois, anda, desa claro, festa da calzotada. Claro. Na rúa Robreño 74-76. Ali cortar a rúa e ala a facer calzotada e churrascada, todo o que queiras. Los Ancares, non? Sí, os Veña, Ancares. Por veñas, vamos a saudar a Ubaldo. Ubaldo, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Boas tardes, moitas gracias por atendernos, Ubaldo. Gracias a vostedes. Bueno, que xa adiantou aquí Armando a gran festa. Para cando vai ser esa grande festa mensual que está desfacendo, non? Este ano corresponde a este mes de marzo a calzotada, non? Sí. Sí, sí, sí. Para cando é? Para que día? Pasémosla para este domingo. Este domingo que ven, non? Esto, sí. Bueno, que cortade la rúa, según me teño entendido, non? Bueno, se o tempo o permite. Permite, sí, se non, pois fármolo dentro, pero eu creo que sí. Bueno, o día 4, a partir das 12 xa empezan... Así, ali a partir da 1 xa se empeza a encher aquelo. 12-1, sí, máis ou menos. Sí, entón xa se empeza a encher. O día 4, as 12 xa empezan as cervecitas, non? Sí, xa sí. empezan a chegar os paisanos, en fin, a xente de aquela zona. Pero non, cierto, solamente, non é solamente calzots, verdad, no, Ubaldo? No, no. Hai parrillada de carne. Anda. Claro. Calzotes para día de carne, y después podemos una crema catalana. Sí. Ya porque como parece que pega. Y, bueno, hombre, sí, claro. Ahora eso sí, viño gallego. ¿Eh? Sí, sí, sí. Viño... ¿De Ribeira Sacra o do Ribeiro? No, do Ribeiro, sí. Do Ribeiro. Ribeiro. Muy bien, muy bien. Bueno. O sea, os calzotes catalanes, pero o viño... O viño é galego. Sí, sí. Después, claro, pues con un modo prezo que te puedes afartar. Siempre, casi siempre o prezo... Que es un prezo... Claro, van os calzós, se vai esto, 30 euros. Ah, sí? Sí, sí, un caray. Precio moi módico. Vale. E entón, pois... E despois remata con... Con café e uns chupitos. Con festa, música. Ah, e despois música en directo, meu música amigo. Música en directo, sí, sí. A nosa acordeonista, Ana, sí, Ana, e os gaiteiros... Sí, sí, sí. Elía, sempre, sí, sempre sí, hai actuacións en directo, non? Sí, sí. Sempre hai actuacións en directo, é verdade, Ubaldo? Sí, sí, sí, sempre temos por aquí. Sí, temos sí. Os amigos, Jesús, o Pepe, sí. O Eduardo, a Ana. Ana, sí. Que coa súa acordeón aí, sí. Dando... Na festa. Mosteirín, Cagaita, bueno. Mosteirín, sí, tamén. Mosteirín. Por aí estamos. Sí, sí, sí. Sempre se reúne xente de por alá, non? A verdade é que, bueno, aparte de Armando que sempre se chega nas partes, as veces cando que pode. Cando pode. Eu tamén teño na xenda eso, bueno, pero ti sabes me disculpar. Eu sei que teño, sí, sí, sí. Teño aprecio por vosotros, eu, polo menos o que fago é darlle publicidade a sí. Ese grande evento que estades a facer cada mes, que por certo non é que se faga solamente gastronomía, sino que se fai cultura galega, non? Sí, sí, sí. Bueno, un pouco de todo. Sí. Hombre, un pouco da zona dos Ancares. Sí, sí, sí. Bueno, pero aparte de eso, pues vai a música, vai a comida, e ao lado da comida, pois a música, que todo eso é cultura. E despois ese falar, ese parrafeo, como dicíamos por ali, a xente que chega a un momento determinado, entonces aí precisamente óese a todos falar no noso idioma, non? Sí, sí, sí, sí, sí. E despois, porque ali xuntase xente da parte de Asturias, da parte de Galicia, da parte de León. Tamén. Sí, sí, sí, sí. Ajá. Pero todos entenden o galego perfectamente. Eu, cando lles falo lles en galego, enténdeme perfectamente. O que teño que felicitarte, Ubaldo, é do equipo que tes, que sirven aí as mesas, sí, posto que eu xa falei en algunha ocasión con algúns dos que participan, os que van a esas xantares, están encantados coa xente, sí, sí. Que es un equipo de cociñeiros que non ves. De cociñeiros e de barman, bueno, sí. Camareiros, non? Sí, sí. Pero todo. Teño que felicitarte. Pero a cociña dá moito traballo. E os cociñeiros, ole, ole. Pois felicitacións pola parte que se toca, Ubaldo. Pois Vale, moitas gracias. Sí. Ti tamén, que hombre, sudas, suda, este non para. É o único que faga molestar. De molestar nada. Sabémolo porque dice Eubaldo sudando por ali, pero sí, traballando como un bueno, lógico, enchese o local e lógico que se siga enchendo. Se non ti non continuarías facendo esas actividades mensualmente, non? Como lle di, como aquilo a veces temos comentado, non lle fai falta que sexa isto un centro, simplemente que ven a xente, come, bebe, fala cos amigos, este ou outro, como eu hai tempo que non se ven, falan e despois escoitan, bailan, e hai unha xente, porque ali son moi bailadores, Tamén, pero o que si é importante, non sei se o éxito do o equipo, lóxicamente, pero tamén o producto, non? Porque cuidas o producto moitísimo, non? Ubaldo? Bueno, sí, nosotros, claro, miramos de que sea bon produto. Bueno, en Galicia é casi todo bon, pero bueno. Sí. Sempre estamos collendo o mellor, porque é a única maneira de que despois algo cociñe salga máis fácil. Claro. Se bon, pues, intentamos cociñar en estilo casa, como se fuera familia, sí. Bueno, aí é a maneira de tirando hacia adelante. Productos da terra. Eu que me encanta ali o bacallao. Tamén, Co fain de tres formas. Sí. O que tens que buscar un día nun destes xantares, facer unhas fioas, facer unhas feixos tamén. Ya. Bueno, pero que eso non é o fuerte meu. A ver, refírome por o feito de decir, bueno, pues un produto máis galego. Claro, pero eu xa intentei varias veces a mí, a filloa non está ali. Xa. O demás sí, pero a filloa non hai maneira. Entón, como eu vou explicar ao cociñero como fadero, se non sei xa de los... O demás sí, pero a filloa... Tens razón, sí. Son cousas delicatesen, son cousas un poquinho máis delicadas e, lóxicamente, por ofrecer unha cousa que non... Que non te... No, o caso que veis a xete facela, coño, que fácil que é. Xa. O fai cualquera, non. Sí. Precisa unha paciencia determinada e unha man. E unha cierta maestría, non? Unha man especial, sí. Bueno, pero... Pero o resto... Do resto... Pero o churrasco, vamos, está isto. Sí, no, do resto non hai problema. Do resto teño ben... Oh. Teño ben pola mão. Hasta o licor café, verdad? Verdad, sí. Pero fillo as... Bueno, pero... Pero o caso é que combina tamén todos os produtos nosos, os produtos da terra e os produtos daqui da zona, non? É dicir, acaba de falar da Colsot, ofrece tamén a crema catalana, que é un produto do país, que ademais, pois, é dicir, porque os que se achegan aí non son solamente galegos, senón que hai moita xente autóctona, non? Sí, xa vai por aí vindo bastante xente daqui Ademais deso, pois, o mismo, por exemplo, que xe dixen antes, que hai xente, pois, que ven o mellor de San Antulín de Ibias, como da zona do Bies. Sí, pero bueno, hai bastante clientes, vaya, conocidos aquí do restaurante Fai con Tempo, catalanes e todo eso. Sí. A comer, eu creo que nos gusta todo. Claro, sí. E onde está... gallego tamén. Hombre, e onde está a boa comida, a xente enterase rápido, Sí. Non é, dixéramos... calquera cousa, senón que en fin, a todo lles gusta. E despois e o día que se fai, por exemplo, o choletón, que é un choletón un nudo comido, pero vamos, que hai xente que o come, non? Pero e despois outro día o peixe, outro día o marisco, outro día o pulpo, outro día, en fin, unha variación tan grande. Vale, o problema é que se está facendo pequeno restaurante agora. Sí. Bueno, se é moito, logo non me colle os amigos, bueno, a veces non sei que fazer con eles. Bueno, se quer dicir que estás tendo éxito e que hombre, a cousa vai ya, por eu alegro-me muchísimo. A verdade que nós de esa maneira como está triunfando. Nos gabámonos de telo como amigo, non? Porque cada vez que o chamamos sempre nos recibe con agarimo e fálanos moi prestamente do traballo que está a facer. Sí. Por certo, a seguinte cual será? A do Día do Pai, non? Ou máis adiante? Sí, non, eu supoño que non sei, exactamente non sei ben. Queria facer, bueno, unha como tivo aí da parroquia de Onís, na xente de Onís. Sí. É sempre o mismo, pero bueno, facer un motivo de eso, eu creo que será por aí, por... Muy ben. Ah, sí, os de Onís. Sí, con Sacrica, parroquia de Onís. Logo é igual porque ven os Divias tamén, pero son amigos. Pero bueno. O motivo está... Bueno, vamos a hacer la festa da parroquia de Onís. Bueno, pues vale. Vale. Ah, sí, porque claro. É festa ali, verdad? É festa tamén, sí. Ah, home, pues claro, coincide, pues mira que ben. Perfecto. Sí, señor. Bueno. Así facéis honor ao San José ali da parroquia. Sí. Sí, sí. Como ten que ser. Como ten que ser, que estamos lejos e non podemos estar allí, pues bueno, al menos facer algo aquí. Pues nada. Facer unha pequena misa aí, traer un cura galego, facer unha pequena misa aí. Tamén, non? Un cura e un cura. Para que bendiga, non? Claro. Para bendicir. Bueno, o que non estaría máis. No, que si é certo, más. Seguro que a satisfacción que tes non é somente o despachar a toda esta xente que, sí, que se fan amigos ao tempo que participan nese grande evento que ti, sí, realizas, sino tamén pois sentirse satisfeito porque moita xente de por ali se achega ao teu carón e felicítate por o traballo, vale, que estás a facer, non? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí, la verdad que a veces é moi reconfortable, sí, que a xente... Eu digo che sincero. Te colle cariño e eu digo, sí, bueno, pero eu non fiz nada do outro mundo, pero bueno. No, porque eres moi humilde. Habrá que crecer, ¿no? Bueno, pois nada, que nos desexamos que sigas tendo moitos éxitos e que bueno, que esta festa xa para o día 4 que sea un grande evento, no, e que bueno, que calzots a fartar e parrillada, sí, tamén, non? Calzots e carne a fartar. Que queira. Xa, la verdad que está casi está todo bastante cheo, xa falta pouco sitio. Bueno. Xa. O sea, bueno, a xente chámate para reservar logo, entón. Sí, sí, sí. Bueno, pois, eu xa chudo. Bueno, Armando, ti xa te busco sitio igual, Sí, sí. Tu xa sabes onde poñerme. Un cachiño, non? Unha esquinilla. Eu ao lado das mulleres. Unha esquinilla para poder disfrutar. De verdade que é un placer falar cada vez que falo. O Baldo lle dicilles, pero boa persona, Sí. Solteiro, pero boa persoa. Moi ben. Pois, moitas gracias. A ti, Ubaldo. Que teñas moito éxito e que sigas así nesa teima tan importante. Vale. Que felicitacións, veña. Eso. Graciñas logo. Hasta logo. Unha aperta. Armando, nos vemos o domingo, non? De acordo, sí, nos vemos o domingo. Veña. Hasta logo, guiño. Bueno, pois vamos a falar dun disco que acaba de salir, non? Sí, sí, de Treixadura, pues, Inda Canto. Inda Canto, sí, sí, Treixadura acaban de poñer en marcha. Bueno, pues, acaban de falar del que me parece que hoxe ou mañán xa o poñen á venda. Titúlase Inda Canto. É un disco que celebra despois dos 25 anos celebra outro nova rutinación. E o que do que si sí tenemos que falar de que moi pronto porque ademais está a piques de chegar xa ti coñeces, me parece que xa temos falado del de Tiruleque. Ah, Tiruleque, sí, hombre. Sí, Tiruleque tamén presentou un disco que se titula O Outro Que Tal Baila. Sí, O Outro Que Tal Baila, sí. Que é o terceiro, estamos escuitando a cantiga. Que é o terceiro álbum que eles publican. O día 17 de febreiro puxeron a venda, non? Presentouse na sala Capitol de Compostela. Outro tamén. Terceiro álbum de Tiruleque. 5 anos despois de Mu, o grupo lanza 10 temas novos nos que continúa a explorar as posibilidades da música de raíz para a festa e o baile. O álbum autoeditado recolle 3 temas propios nos que se xoga cos límites dos xéneros. Segundo explica a presentación do proxecto, canda a 6 versións de temas tradicionais recollidos por investigadores como Pablo Carpintero ou o americano Alan Lomax. Os temas propios son Ribazo de Razo, definida como unha muiñeira contemporánea de corte tradicional, Mazo T, Mazo Xota, para dúas gaitas e resto de instrumentos, ou Rumba Nera, que me parece que xa falarmos del, sí, que é unha composición medio camiño entre a rumba e a habanera. E a habanera, sí. Sí. Nas versións destacan tamén temas tradicionais como A Muñeira dos Dous Golpes ou O Romance dos Paragüeiros, sí, e tamén ou A Subíame de Lonxe. Sí, A Subíame. A Subíame, sí, de Lonxe. Bueno, falaremos dele, falaremos de algún máis. Tom, por exemplo, Cristian Silva, que presenta o manual Ególatra Básico, ou Samarrúas, Bota a Andar con un prólogo. Tamén do Festival de Ortigueira, que cumple nada menos que 40 anos. Ostras. Este ano fai 40 anos. Fai os 40 anos este ano, non? Sí. Me parece que nesta ocasión van a contar con casi todos os que pasaron por elí, como foron, por exemplo, Villadoiro, como foron, por exemplo, Carlos Núñez. Luarna Dure. En fin. Tamén Carlos Núñez, exactamente, Xosé Manuel Budiño, Rubén Alba, Os Labaixo, moitos. Sí. Bueno, falaremos deles con un poquillo máis de detenimento. E outro do que tamén sería interesante dar a coñecer a Roda, que celebra 40 anos, sí, co seu primeiro disco vivo, que presentou tamén fai pouquiño o día 19 precisamente de decembro do ano pasado. Pois con eles iremos falando pouco a pouco. Os Cabaleiros da Roda, sí, sí, sí. Vamos a ter ocasión de falar desta noite, porque precisamente os de Tiruleque dixeron que nos enviarían o disco, guay, o disco, non? O CD, que, bueno, falaremos con Luis, que é un dos que pertencen ao grupo de Tiruleque, e tamén intentaremos que o Xavier Díaz nos fale, sí, do seu último disco, Xavier Díaz e Adofeiras, que é aquel último disco que gente moi interesante que chamaban Noró, non? O baile de Noró. O baile de Noró, sí, que é o último, non? O último dele. Sí, sí. Que está tendo moitísimo éxito, está para, bueno, pois parece ser que ten presentacións e certamen por todo Galicia, sí, que fora de Galicia, España tamén, ¿no? Sí, está incluso fora de España. Bueno, desta maneira, con unha musiquiña que nos vai poñer agora Fernando, vamos a despedirnos, vamos a despedir o programa, ¿no? Hasta vindeira semana, que contamos que con todos vostedes volvan a estar aquí con nosco, ¿no? Queridos ointes, que pase unha feliz semana. Bueno, amigos e amigos, gracias a Fernando por estar aquí, tamén a Xulio. E este que nos falou foi Armando Fernández. Así que, amigas e amigos, que a noite se xa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co xoves que ven. Catalunya Informació.